نو السلام علیکم. رب العالمین مو همیشه تر و تازه و خوشاله ساته. محترم زمون د دکان پته مهروي توحید و سنت 61 اینڈ سیل ریکارڈنگ سنټر مدینہ مسجد جانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر 0333-916-43-45 د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45 الله رب العزت په خپل بندگانو خبر دی لیدون کې دی او د بندگانو اس یو حال اس یو عمل اغد الله د علم نه خالی لري انه بشک شان داده کان چه دی الله بعباده فخل بندگانو خبيرم بصيرا خبردار اولدن کې و من يهد الله هر اسوک چې الله اور ته هدايت کی فهو المهتد ناغلار مندن کې دی او په هدايت ته وَمَنْ يُضْلِلْ أَوْ هَغَسُوكَ چَلَّي بِلَارِكِ فَلَنْ تَجِدَا هَرْگِزْ اُبَ نُمُمِتَ اے حَبِيبَ لَهُمْ دَاغُوِدَ پَارَ اَوْلِيَاءَ سُوكَ دُوستان مِن دُونِهِ اِلَاوَدَ اللَّهَنَا چَلَّا دَ چَا دَ بِلَارِكُولُ وَدُ بُمْرَاكُولُ فِي سَلَكْلِي او بیا دیگنی داغ دوستان مددگاران را پاسی او دے دی پلاری کی دیکی گورا نفی دی شرک فی التصرف کئی دی تمام مخلوقنا چی تمام انبیاء علیہ السلام دین بیانولو خدا غیب آوجود انبیاء علیہ السلام دین بیانی ہدایت حاغ چال ملاوی گی دی چا بارکی چی دا اللہ فخری دارنگی دے او خیل چه اللہ بیلاری کی نوکو تمام دنیا را جمشی اغت ہدایت نشی کولے ومن یهد اللہ ہر غسوک چه اللہ ورت ہدایت کی اول لے پسمب کی فہو المحتد نو دے پسملار دے او سملار مندن کے دے وَمَنْ يُضْلِلْ هَغَسُوكَ چَلَّي گُمْرَاو بِلَارِ کی فَلَنْ تَجِدَ هَرْگِزْ بَوْنُمُ مِنْ لَهُمْ دَاغُوِ دَفَارَ أَوْلِيَاءَ سُوكْ دُوستان مِنْ دُونِهِ اِلَاوَدَ دِي اللَّهِ اللَّهَ چِ سُوكْ بِلَارِ کی ناغلق دا انبیاء علیہم السلام انتی مخلصین او خیر خواہ او زڑک درد لرون کی لگیاوی او پاغبان اغا خبری اس اثر رکھے او چالچ اللہ غواری نیو معمولی خبر دے ہدایت جوڑکی لکت اغشانو گرے دی ورپسی صورت کیم دی سورہ کحف کیم دا غشانوئی جسوک اللہ رب العزت بیلاری کی نداغید پارئی سوکنی واللسم آیاتو گرئی اوگد آیات مبارک دے داغی پاخر کی ہوئی فرمائی من یهد اللہ فہو المحتد ومن یدلل فلن تجد له ولیم مرشدا واللسم آیات دسور کحف بچیو پان روار ہوئی فرمائی من یهد اللہ ہر اسوک چی اللہ اور تا ہدایت کی فہو المحتد ناغ پسم العرد او ہدایت من دن کے دے ومن یدلل ہر اسوک چی اللہ بلار کی فلن تجد لہو ہرگز بن ممداغ پارا ولیم مرشدہ سوگ دوس لار سمون کے ولین دوس مرشدہ لار سمون کے دی مقام کی موئی چلا اور تا ہدایت کی ناغ پا ہدایت تے او چلے بیلاری کی فلن تجد لهم اولیاء من دونے نو ہرگز بنم میں داوی دا پارا اولیاء دوستان او مددگاران من دوره علاوه د الله نا ونحشرهم او راجم بکنونگ دوی یوم القیامت پورز د قیامت علا وجوههم پمخنو دوی عمیان لاند بای دوی و بکمن گنگیان بای و سماو کان بای دیده که رب العالمین فرمائی چدا کافران گمراحان فورز د قیامت په مخونو بزراجم کم بعض صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ویلی نبی علیہ السلام ته په مخونو بسنگ راجم کی وی آغازات چننی دنیا کی پخپور و انکڑے و سر بر رے آپ دی قادر رے چخپی با بر کی و سر بکت ای روان بس لکمار نور حیوانات جسنگ روانوی اولاغی او ترتیب دام دے چه ملائکو دخپو نبنیولیوی اوراکا گی بے ندامخ بے پزیزمک رخ کش لکر روایاتو کی راغلیو دا آیات مبارکت تفسیر بارکی امام بخاری او امام مسلم رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے انس رضی اللہ تعالی عنہ وی چوویل شول یا رسول اللہ کیف یحشر الناس علی وجوههم قال الذی یمشی علی ارجلهم قادر علی ان یمشیهم علی وجوههم ویل شول اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرنگ برا جمع کول شی خلق پمخنو سر دا اللہ حبیب اغزات چی دنیا کی پخپو روان کری دی اغزات قدرت و طاقت لری چی روانی کی پمخنو باندے خپی برویو پمخ روانو دارنگی دغا حدیث امام ابو داود و امام ترمیزی ذکر کرے دا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے آ فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحشر الناس یوم القیامت علی ثلاثت اصناف صنف مشات اے علی العادہ وصنف رکبان وصنف علی وجوہہم قیل یا رسول اللہ وکیف یمشون علی وجوہہم قال ان الذی یمشاهم علی اقدامهم قادر علی ان یمشیهم علی وجوہہم انہم یتقون بوجوہہم کل حدب و شوق نبی علیہ السلام فرمائے ابو داؤد و ترمذی شریف حدیث تھے چه خلق برا جمع کولشی پا ورز دا قیامت دری کس مڈلی بای یو با حاغ دلوی چه آغای با پخو بانی پیدل روانوی لکسنگ عادت تے او یو دلدا چه آغای با سواروی پس فرلو بانی با میدان دا مشر تزی او دری مڈلد چهی پا مخونو بروانوی خطی بے بر اویل شولی آد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرنگ وزی پخپل مخنو وی فرمائل چی بیشک آغازات چی دی روان کری دی پا دنیا کی پخپل قدمنو آغا قدر تو طاقت لری چی روان بکی دی پا مخنو آو دی بزان بچکی پخپل مخنو سرا دا ہر لڑ زینہ او دا ہر ازغی و تکلیف دے زینہ لکه دنیا کې سره خپې پازغو کی دي ندامخ به پازغو آ امام روحن مانی لیکلی و اما صحبن بیان تجرهم الملائکا یا بدا سیوی چې فرشتي به راکا گی په مخونو به راکا گی لکرا روان دی اللہ وی یوم یسحبون فی النار علی وجوههم کم دے کے راضی حافظان اور آیات حکم صورت تے سورہ انبیاء وائے سورہ قمر لیو قول دارے چی روح المانی ذکر کری چی ملائک وی راکا گی پدی مخونو سر دا بے دخپون نیولی ندا دا ملائکو در آخو اغا ذکر کئی لگدی بارک رستو حدیث ذکر کو اگر ای آیات ویشتم پارک رازی سورہ قمر اگر ای سورہ قمر کو اشتم پارک رازی آیات مبارکہ گرئی اتم سلو اختم یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر یوم پکم ورزبانی یسحبون چراخ کے بشیدئی فی النارے پورد جہنم کے علی اجوہہم پمخند دوی ملائکو بدخپین نیولیوی دخپونا اولا مخبے اور لپور کی راکا گی اللہ دے پناہی رکھ اور تبوے لکی گی ذوقو مس سقر اوسکئی مس سقر عذاب د جہنم د جهنم نمونو کی او نم د سقر او سقر ورتولی وای درشم پارکی ویری وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر نغوخ پریدی باقی او ناڈو کے سقر ورتزک وای لکه دنیاوی اور غوخ اوس وزای اڈو کی پوری جسم را خبر رسی سرے مڑوی لیکن اخیرت کی جهنم کی مرگ نشتا ناغ ناڈو کے پریزی او دارنگی نغوخ فریزی نو یاد آپ مخبان روان ایدل پدی طریقی وئی لگدا حدیث ہم دیدے کی روح المانی ذکر کرے حدیث دے دا مسند احمد امام نسائیم ذکر کرے دارنگ امام حاکم ہم ذکر کرے رحمہم اللہ او امام حاکم وئی چدا حدیث سندن صحیح دے ابو ذر رضی اللہ عنہ وئی دا آیات مبارک و لستو ونحشرهم یوم القیامت علا اجوہہم عمیاں و بکمن و سمم دیوئی ابو ذر رضی اللہ عنہ وئی ریمات حدیث بیان کڑے اگر رشتینی چی رشتینی گنلے شوئے صلی اللہ علیہ وسلم چی خلق برا جمکولشی پرزد قیامت دری ڈلی یو با اڈلی چی غیب خوراک او توام خوری آو جنتی جامی بے چولی وی سوار بئی دا با کاملان مومنان دا با کامل مومنان ذکر کامل مومن چی قبر نا راپورتکی دو نمخ کی بس ورلی تیار ولاڑے لکر اس سراروان دی سور مریم کی اللہ وی ویوم نحشر المتقین الى الرحمن و نتاب کامل اڈلوی چی دیب گورتو آمم خوری فوجن تو آئیمین آکاسین آراکیمین درے کس مڈلی با پرز قیامت را جمع کی گی یو حغ ڈلرا چه غیبت و عامن خوری کاسین بدنون بے جنتی جامو کی پٹوی سوار بے دا با کامل مومن وی کامل چه غیب دنیا کی دا اللہ دا وامرو پورا پابندی کری دارنگی دا نواحیو نا پورا اجتناب بے کری او بل ڈلرا یم شونا فخو بروانوی منڈی بوئی دوی مڈل فخو بروانوی منڈی بوئی او درے مڈل چه ملائک بے راکا گی پدی مخلو ملائک به راکاږي په دې مخونو باندې. دارنګه دغه حدیث نورو کتابونو م ذکر کړي او راوی بدل لے. امام ترمذی دا حدیث ذکر کړي معاویه ابن حیدہ رضی اللہ عنہ نا چې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی تاسو براجم کړي شي زنه و پیدل وی زنه و سوار وی او زنه پدی مخونو براخ کې شي دا پیدل بسوک وی دا با عام مومنان وی او سوار بسوک وی کامل مومنان وی او را پا مخ چه روان وی او راخ کې شي دا با کافران و مجرمان وی لکه وی تاثر مریم کی راغلی دایا تو گره چه کامل مومن دا با سورلی بان میدان دا محشر تزی سورہ مریم شپارسم پارک راضی اغه کې الله رب العزت ذکر کوي د مؤمنانو درا جمع کېدو وګورئ یا تینځم اتیام کې وګورئ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا يوم پکما اور زبانی نحشر المتقين چراجم بکو مونگ پرزگار او تقوا دار الى الرحمن رحمان تا وفدا سوار وفدن مان او رکبان د ملمنو په شکل کې سوار برازي ولا سوق المجرمين او بشرو مجرمان الى جهنم وردا جهنم تتگی تگی وای او جهنم تبرا جمع کړي شي دلتم وای ونحشرهم راجم بکدوی يوم القيامه فرض قیامت على وجوههم ومخن دجوی عمیان رام دبئی لکه دنیا کې دے د قرآن و سنت و دا حق نروندو نالتا بمروند را پورتش دیتا وئی جزا دا عمل من جنس العمل سنگے چکڑی نو آغا شانکار بورس رکی دنیا کې دے دا حق نروندو او کنو نو اللہ وئی عمیان رام دبئی لکه دا مسئلہ دی صورت کی تفصیلن تیر شوا چ الله وېډوند را پورته کړې وې ولې دېډوند را پورته کړ الله ورته وې زما دین راغله او تا دنیا کې راغې نزان ډوند کړو ننن مام د قبر نډوند را پورته کړ نن دینی مامله زموږ غدات د دین بارک موږ زار ډوند وکړو ګرځول دنیوي لحاظ سره سر پويګو لیکن دینی لحاظ سره موږ خپل ایمان حق او باطل نه پیژندو عمیان راند بئی و بکمن گنگیان بئی و سمعو کان بئی مأواهم جہنم او زید پاتکی دود دوی جہنم بئی او دغشان آیات اگری سور فرقان کن در تراغرے نلسم پارکی سور فرقان رازی دغشان آیات التم در تراغلے لسم آیات ہو رہی خیر دی کی تش د حشر ذکر ره دا شان آیاتونو قران کې زه په زه راغلی دې دې کې تش دراجه مقول ذکر ره په دغه اعتبار سره چې هغه کې جمع کول لیو دي کې دی آیات ولسم دې تایید ده ورنه هو به دا شان آیات کریمه نور مقامات کې راغله الله و ما هم جهنم زید پات کی دود دوی جهنم وی کلما خبت هر کل جداغی لمبی کمیگی زدناهم سعیرا نزیاتو بمگ دیت سعیرا نورم لمبی داغی سعیر لمبو والا اورتو وی کل جداغی پلمبو کی کمی رازی نلاوی مونگ نورم لمبی سیو آکو کلما خبت هر کل چداغی پلمبو کی کمی رازی خبت پمانا د سکنت کل چداغی پلمبو کی کمی رازی زدناهم سعیرا نزیاتو بدیت مونگ اور دلمبو سعیر مانا و نارن تتلحب آغا اور چی آغا سکی لمبی کے کلما خبت هر کل چی کمی رازی داغی پلمبو کی زدناهم سعیرا زیاتو بمونگ دویتا اور دلمبو اللہ پناہی تیرا کی ذالک جزاؤهم او دا سزاد دویدا بے انہم پدے سبب بانی چی دوی کفرو بے آیاتنا انکار کڑو زمد آیاتننا زمد کتاب او دا قرآن نے انکار کڑو وقالو او دے کافر بوی اذا کننا عزواما آیا کل چیشو منگ عزواما اڑو کی پدے قبر کی منگ دفن کو دفن شو او بیا منگ پدے قبر کی اڑو کی اڑو کی شو ورفاتن او زری زری اینا لمبعوثون نو آیا مونگ خام خارا پور تبکڑے شو خلقا جدیدا پپیدائش نوی سرا دا کافر دا نور و کفری قائد سرا یو عقیده دا کفر داموا چی دوباره جوندونی نمنن زکر دوباره جوندون چی نمنی نا کافر ناغی با دوباره جوندون نمانو لادی دوباره جوندون تاوی انقلابی عقیدہ ورلا دنیا کی انسان چی دے انسانیت جوندون تی رئی دے ظلم نکئی زیادے نکئی نو داد دا عقیدہ مسلمان چی زبا مڑکی گم بیا بمی اللہ را پور تکئی او سچ میوکل دا پختنی او زیشتا او کدا خبر دا من نلری کی چې د پښتني او زینشتا نو بس د چا چې څه حل علي کوي نو د کافر د بنیادی عقیده نه انکار دای بوي کله چې مونږه اډو کی شو او زری زری شو ا ان عالم مبعوثون خلقا جديدا نا مونږه به خام خابیا را پور تکړې شو په پیدائش نیو سرا الله او اولم يروا آیا دئی کتری نری سوچ نکڑے ان اللہ اللذی چویشک اللہ غزات تے خلق السماوات والارض چپی داکڑی دی اسمانو نازمکی نکم ذات چرا اسمانو نازمکو پا پیدا کولو قادر دے آغزات تا انسان پیدا کول سے حکم ذات چی دم رلوی ذات تے چی اغد آسمان او دزمکو پا پیدا کولو قادر دے قادرن نو دغا اللہ قدرت او طاقت لرن کے دے علا ان یخلق مثلهم دا چی پیدا بکی مثل دوی دے کی مثل ہوئے نو کل چی دیوشی پا مثل پیدا کولو اللہ قادر دے نو داغی پا پیدا کولو خوامہ قادر اور رحلمان لکریو دیئے کہ دا مثلہم کی مثل یو قسم تزایدو نو علا ان یخلقہم وی دادا سے تفسیر رحلمانی کی ہوئی چې محققین او عالمانو ویلي. یو خبر عام معنا را یاد دا کم ذات چې اسمانونو او زمکی پیدا کړی نو قادر علی ان یخلق مثلهم هغه قدرت لرون کې دی چې پیدا کوي په مثل دوی انسانانو نا نو چې کله یو انسان هون تبل مثل پیدا کول شي نو د دې انسان په پیدا کولو خود انسان د عقل مطابق خامخا قادر دی. او ای بعض محققین ویلی چې دا مثل دې کې دا څه دی لکه وی مثل کلا یبخل ستا اون ته سړې وی بخل کوي نو معنا را یاد داوا قادر علی ان یخلقهم الله قدرت لرون کې دې چې پیدا وکي دوی. عادت تر پیدا کول نو مراد اعاده خلق جدید سره اوز دا بکره کافر و بوی لکه مخیل لطیر شو نبی علیہ السلام تا بیوی چی دا مڑی برا جوندی کی گی نزد زمگ دا نکونا او فلانے را جوندے کا اللہ وی و جعل لهم جلن گرزول دا اللہ تدویر پاریو نیٹا دا اللہ ہر کار پنیٹوی لا ریب فی شک نشت دے پراتلو داغ نیٹی کی چکل رورسی نو بیا ومڑی جوندی کی فابزوالمونا نو انکار کڑے دے ظالمانو الا کفورا مگر دو کفر نا انکار نا کئی طریق الورتو اے حبیب لو انتم کچری ویتاسو تملکونا چه مالکان ویتاسو خزائن رحمت ربی د خزانو د مهربانی او د رحمت د رب زما او دې کې د خزائن رحمت ربی نه مراد اغه د رزق خزانی دي. دارنګ دویم تفسیر د خزائن رحمت ربی د الله نعمتونه دي. که زما د رب د خزانو چې هغه رزق والا خزانی دي او زما د رب د خزانو چې هغه د نعمتونو خزانی دي تاسو مالکان وای اذا لامسکتم خشیت الانفاق اذا نو په دغه وخت کې لامسکتم خامخا تاسو بدا خزانه بند نکڑے وے ہچا تب مترزق نور کولے خشیت الانفاق دیری دو خلاصی دونا چیزا خوب خلاصی شو انفاق دیدے کی پمانا دا فقر دے او مانای مجازی دے انفاق دیدے کی انفاق خلاصی دلی اذا لامسکتم دغه وخت تاسو باندې کړې وي خشیت الانفاق د یری د فقرنا د یری د خلاصي دولا وکال الانسان قطورا او د انسان ډیر بخیل. دی آیات مبارکه کې الله نبی عليه الصلاة والسلام ته تسلی ورکړي او دا ورته وی چې حبیب کچره دا مخلوق زما د رزق د خزانو مالکان وي نو دای بدا خزانه بند کړی وي او هیڅ چاته د دین رزق ورکړل نه وي د دې یرینا چې دا روزانه خلق دا د رزق خوري او روزانه په دې خزانو کې دمر کمه راځي نو دا خو اخلاص شي دا دا اللہ رحم و کرم دے او پدی دے ریر شکر دا پول پکار دی چی در رزق خزانے دے انسانانو پلاس کی لئے ورنہ یقیناً باز دا سے خلق دی چی یو دانا دا غنمو دا اینا بچا خوڑ لے لئے تم رف بخل او دمر په انصافي او په دې مروته او په دې سړي توپ باندې غي معروف او مشهور دي. او دې آیات کې خطاب چاته دي امام قرطبي دو قولونه ذکر کړي، یو دا چې انها نزلت فی المشرکین خاصه، دا آیات د مشرکان مبارکی خاص کر نازل شوه او ایت خطاب دے. دا د حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول لے. او دویم قول دا دے چه آیات عام دے، مسلمانان و مشرکان ٹھولتی نمورات دے. کل اگر مسلمان امی خسرد اسلام ندا سی بخیل لے چه داغی بخل ساندہ زنشت. او دا دے جمہور قول لے کی آیات عام لے، جمہور مفسرین سوئی آیات مبارکہ عام لے، مسلمانم تے مراد دے و کافرم تے مراد دے. اللہ وئی کچرتا سو زماد خزانو مالکانوے نو یو داناو یو ساس کے اگوہ متچال ورکڑے نوے دیوان شکر ادا کوئی چی درزک دا خزانو مالک او زموار اللہ لے. کچری دا اختیارات دبل چاپ لاس کے نتاسو بروزانہ قتل چپاری اوکلی کی بسور سور خلق دلوگی نمڑ کے دے. فرمائی قل ورتو آیا لو انتم تملکونا، کچری وی تاسو چتاسو مالکانوی خزائن رحمت ربی، دا خزانو دا رحمت دا رب زماچ رزق تی مراد دے، نعمتون تی مراد دی. اذن لامسکتم، نو پدغا وقت دا خزانی بتاسو بند کڑے وے، خشیت الانفاق دیری دا ختم دونا، دیری دا فقرنا، وکان الانسان قطورا، او دے انسان بخیل، او قطور قطرا یقترو یا قطرا یقترو، دباب زور بیدری بولا دے یا دباب نسورا لے. دا تقدیر کو مانا دا تنگوالی را تخبخل لے، او دا دا اللہ رب العزت خزاری دی چشپا و رسدی اغکلاو دی و روانی پاغی کے نکمی را دی ندا اللہ سرا، اللہ دے دی صفت نپاک دے چھ خزانے دی بندی کی، آو اللہ دے دی نپاک دے چھ دا گنے سے فکر دے راشی چھ دا خزانے بسشی، دا بخلاسی شی او ختم بسشی. دے مقام کی امام ابن کثیرہ حدیث ذکر کرے، دے صحیحین و حدیث دے بخاری و مسلم شریف، وید اللہ ملآ لاس دا اللہ لکسنگ دا اللہ دا شان سرخائی گی ڈک دے، او نکم ویغی لراغ نققا دشپی او دورز، دشپی ام دا اللہ رب العزت اغا نفق شورو دا او درزم شورو دا. بیان اللہ حبیب وی ارائیتم تاسو سوچ ندے کڑے دا کم وقت نے اسمانو نازم کی پیدا کری او بندگان و ترزق ورکئی، لیکن دا اللہ دست قدرت کی تمہیں خزانی چلی باغی کی کمیں نظر آگئی. دیوی رضی دا انسانان و دا حیوانات و دا خورا کی صاحب مخلوق نشی کولے، او دا خزانی دا شپی او دا رضی چالوی پدی کی ایس قسم کمیں لرگی. یو حدیث پاک کراغلی نبی علیہ السلام فرمائی دی مسلم شریف حدیث تھی چی وی تاسو کے انسانان دیو کو پیریان نی، او دا پا داول نراوال تر قیامت پوری چی سمر انسانان و پیریان دی، او دا پا یو میدان کی راجمش، او اللہ وی ہر سڑے دخپل خواہش مطابق زمان سوالو کی، او دا ہر چا تداغد غختو مطابق ورک، نداب زمان پا خزانو کی کمی رانو لی. دا تی مثال بھی لکه اوسړې په دریاب کې دا غوت ور ډوب کیو بیروچته، دا هر یو شی د الله سره خزانی دی، باغی کی ایس قسم کمی نرازی تاسو گرئی کلن انسانان جوڑ کری ہر انسان تو دوستر گی ور کئی دارنگی غبونا ور کئی لیکن دستر گو خزانوں کی کمی رانگے دلاسونو پا خزانوں کی کمی رانگے دا ہر یوشی دا اللہ سر خزانی دی فرمائی اللہ فرمائی لیو مخی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ داسی او شے نشتا مگر مونگ سر داغی خزانی دی او مونگ نرالیگو دنیا تا مگر دائیو اندازی مطابق دا خزانی گو را محفوظی پرتی زنی وقت انسان غرور کئی چرد معلومات کو سائنس ترکیو کاو گے سے رویستو فلانے شے رویستو داد از مکہ کی محفوظ پروت تے وچون کی ضرورت نو نرب العالمین اغا خزانہ سرگندو لنا مفتی محمد تقی عثمان علی کلی چی او دور دا سے ہو چی کل دنیا والا ہوتا دا پیٹرول ضرورت نو لپو باز امراض و خارخ والا مرضونو کی با پیٹرول استعمال دل نووی زرغن تی با دیر پا تکلیف شتا پیدا کی دل لیکن چی کل انسانانو تا ضرورت شو نن لکد چینو دا نهرونو دا دریاب ہون تی روان دا سداری اوشی خزانہ اللہ سردا او دا انسانانو حاجت و ضرورت لگوری آغا مطابق آغا خزانی دزمکن روز فرمائی قل لو انتم تملکون خزائن رحمت رب ورتو آیا کچری ویتا سمالکان دا خزانو دا رحمت دا رب زما اذل امسکتم خشیت الانفاق نو پا دا غوخ کی تاسو بدا خزانی بند کڑے وی دی یری دا فقر او دا ختم دونا وکان الانسان قطورا او دے انسان سخ بخیل مدینی منوری کی دا واقعیار آغلی ولکر سر آروان منافقان و یہود مشوراو کا چدا مسلمانان ریوز بلز نظمو دی وطن مدینی تر آغلی او منگا پی دا مال او دولت لگو دا پی بند کئی بس دی بدلو گی او دا تکلیفنا او دا معیشتنا با تنگشی نو لار بشیو با تختی نو اللہ آیات رو لگو لکو گرے اتوشتما پارا کی سور منافقون کی اتوشتما پارا کی سور منافقون رازی دا آیات اللہ رو لگو لکو اتم نمبر آیات تے اتوشتما پارا دا سورت تے سور منافقون وم آیات نوائی وم آیات نا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله هم الذين الله اذا منافقان هكسان دي يقولون شوايدي لا تنفقوا ملغ وي مال مخرج كوي على من فاغچاباني عند رسول الله شديد الله در رسول صلى الله عليه وسلم سرا حتى ينفض تردي چدي خوار وارشي دا مال دولت خیر خیرات دي صحابو تمور کوي خپل بتنګ شي نو نبي عليه السلام به आवाज مدینه کی پریزي دا غي په جواب کې الله وي وللله خزائر السماوات والارض خاص الله لر خزانی د اسمانونو د زمکوزی ولکن المنافقین لا يفقهون لیکن منافقان الله ويفوهی غنا دی وای بس زی په بن کم دا سره به مرشد لوګل الله وای ما سره خزانی دې مقام کې الله وای او دا دا اللہ یولوی احسان دے چه در رزق اختیارات مخلوق لندی ورکلی وکان الانسان قطورا او دے انسان سخ بخل ولقد آتینا و بیشک ورکلو منگا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا تس آیات بینات نہ موجز اخکار اخکارا فاسأل نتپوسک بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا اذ جاءهم کل چراغل و حضرت موسیٰ علیہ السلام غویتا فقال له فرعون ویلو حضرت موسیٰ علیہ السلام تا فرعون انی لأظنکا ویبیشک زخامخا گمان و خیال کم پتابانی یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام مسحورا چه پتابانی جادو کڑے شوئے دے مسحور یا پخفل ماناو یا مفعول پمانا دفائل مرازی اے ساحرن زگمان کم پتائے موسیٰ علیہ السلام علیہ وآلہ چت جادو گرے اللہ وی نہ موجزے میں ورکڑے وی آغا نہ موجزی سری چی آغا مخ کی تاثر تیرے شوی بسور العراف کی تیرے وی لکو گرئی نحم پارا آغا نہ موجزے اللہ رب العزت ہی تو ورکڑے وی نحم پارا کی سور عراف رازی آیات گو رئی آیاتی کریموں گو رئی 133 نمبر دارنگ 130 نے ذکر کری سیدہ نحم موجزے دا دی گو رپ 130 نمبر آیات کی دسو موجزو ذکر کئی فرمائی وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فرمائی اللہ وَي بِشَكَرَانِ وَلِيُمُنْغَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ فَقَهْتُنُ سَرَاتِ چکلے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دعوت نے انکارو کو اللہ پہ قحط لراوستا دا قحط مسلط کی دل داد موسیٰ علیہ السلام معجزہ دویم ونقص من الثمرات اورانی ولیومن کو کمی سرد میونا دا دو معجزے شو اور نور ذکر کئی گو رشمی رہی ہے آیات 133 نمبر سو گو رہی ہے فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ رَالِ غَلَوْمُ فَاغْوِبَانِ طُوفَانُ لُوبُ دادرِ مَشْوَ وَالْجَرَادَ وَمْلَخَانَ وَالْقُمَّلَ عُسْفَقِمُ فِي مُسَلَّتِ قَرِوِ دا پینزِ مَشْوَ وَالزَّفَا دِعَاوْ چِنْدَخَانَ شْفَقَبَ وَالدَّمَا اَوْوِنِيب او بیوی نیوی ار لوخی کی بیوی نیوی دا وشوی آدوخ مشوری موجزی دی یو دا امسا یو چلاز خیب پترخ کی وردن لکو لکد انور پشان مپڑکی دو آدو موجزی خورزے کی ذکر کئی دا غنہم موجزی دی چی دے دے کہ اللہ وی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ بے شک ور کڑوی مو موسیٰ علیہ السلام تا نہ معجزے بینات مخکار اخکارا ا مفسرین نظر تا ذکر کڑی چا نہ معجزے دغوی تاکم چی سور آراف ذکر کڑی او پائے کہ امسام دا او ید بے دوام نے لاس بے تک سپینو او دنور پشان مپڑکی دو ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تے چغنہ موجزی سوئے پائے کی آسواوا امسا ولیت لاس بید طرف نرویس تو دنور پشان مپڑکی دو درم پکی توفانو او سلورم الجرات او پینزما والقمبلا شپگما وزوفا دعا اوما والدم او تما والسنین او نہم و نقص من الثمرات دا مشهور قولو د مفسرینو مشهور قولو د مفسرینو چې آیات بینات نه معجزو نه دغه معجزې مراد دي چې قران پاک نور مقاماتو کی تفصیلا ذکر کړي. یو روایت کراغلی چې امام ابن کثیر دا روایت ذکر کړي اغا حدیث نا ثابتی گی دا چه دیده کل آیات بینات نا مراد احکامات تی موجزی ندی بلکہ احکامات تی لکدا حدیث گنو کتابونو ذکر کرے. صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ ہوئی ویو یہودی خپل مرگری تویلیو یره د چې لار شو دی نبی علیہ السلام دا چې د نبوت دعوی کړي او تاسو سينو کو ولقد اتینا موسی آیات بینات. نو يهوديان کډیر زتیان عنادیانو هغه بل مرګره ورته وی لا تقل له نبی دا سموایه کړي چې پیغمبر کدا عوام وارد النبی بدایو جوړ پیغمبر دی ودای منیه نا ودا سموایه چی پیغمبر فانه لو سمع کل سوارت له اربع اعین ویکو چریتان واوری سلور سترگی بیش ینه ډیر توجه سره ودی خبره لا وګو کیلی. نو نبی علیہ السلام نے تپوسو چا انها آیات بینات سری رضا اللہ حبیب ورتو یغد علی لا تشرکو باللہ شیئا اللہ سرب اس شیئ نشرک وئی انا گٹا ولی شہید مڑے جوندے لا تشرکو باللہ شیئا مشرک وئی دا اللہ سرس شیئ دیم غلابن کوئی ولا تسرکو غلابن کوئی دریم زنا بنه کوي او سلورم ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق نبو وجن نفس هغه چې الله داغه وجل حرام کړی مگر په قانوني شرعي بل سحر او جادو بنه کوي او بل خبر ادا رسول و علمال بنه خوري بل ادا چې نبو بوزي او پاک سره بادشاہ ته چې قتل کی. او بلا خبر ادا اتما چه او پاک دامن زنان بانی تحمت بن لگوئی او نحم ادا میدان دا جہاد نتیخت بن لگوئی ذکر کافر نتیخت کول گناہ کبیر را او راغی خل اصول لی او یو لسم خبر ورت سیواو کا وی خاص کر پتا سو اے یہود بان ادا لازم دی چه دا افتی فورز کی بد حد نتجاوز نکوئی ندا دوار رالل چکلے دا خبر واری دی دا نبی علیہ السلام لازم کل کلوخ پی کلی دی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا سلیم کل کل اور آغیخ پی کلی دی اور دوار ہوئی منگا گواہی کو چت دا اللہ نبی نبی اورته الله حبیبی سشي منی کړی جلما تابیداری نه کوي له دروغ شروع یره داوود علیہ السلام دعا کړو چې همیشه د پاولاد کړي الله پیغمبر را لی او موږ یریږو کچره اسلام مرانو نو يهود به موږ قتل کی. لدیده کې ګوره آیات بینات کې غنه احکامات او لسمه په سیوای ذکر ظاہراً آیات کی تعرض را رہے خلاغی جواب نور مفسرین دا سے صراحتاً نہ دیکھ سیواد امام ابن کثیر نظام سر یاد لرے یو خواغف دی حدیث کی سندی کلام کرے چیدی کی اور آوی دے عبداللہ ابن سلمہ وفی حفظ ہی شیعن داغ حافظ کی دا علماء اس خبرشتا ناغبان اشتبار آگلے او هغه نه احکامات د نه موجزو سره ګډوډ کړي دی. ابن کثیر لیکلي دواړه خبرې درست دي. معجزات نه قران کې ذکر دي او دا وصیتونه او تورات کې دا وصیتونو فإنها وصايا في التوراۃ دا په تورات شریف کی وصیتونو او دا معجزات نو لدانه حکم چې حدیث کی ذکر دی نو دا د وصیتونو لري او قران چې کوم ذکر کړی نو هغه نه معجزي فاسأل بني اسرائيل نو تاسو کده بني اسرائيلونا اذ جاءهم کل چراغ لیو دویتا حضرت موسیٰ علیہ السلام فقال لہو فرعونو ویلو موسیٰ علیہ السلام تا فرعون انی لا ظنک بیشک زخامخا خیال و گمان کم پتا یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام مسحورا چی پتا وان جادو کڑو شوئے یا العیاذ باللہ تصاہر و جادوگریم قال موسیٰ علیہ السلام ورتویلیو لقد علمتا بیشک پوہے تو اے فرعونا ما انزل هاولائی چندی رالی گلی دا موجزات الا رب السماوات والارض مگر پالن کی دا اسمانن و دزمکو موسیٰ علیہ السلام فرعون توی زد نکار مالا تالا پتا دا چی دا دی موجزات و رالیگن کے غزات تے چی دا اسمان و دزمکو پالن کے دے دکا دا فرعون دا کفر دا جہالت دو جننو بلکی دا زد و دینات دو جنن لکتاو سراروان دی اللہ وی وجحدو بها واستیقنتها انفسهم ظلما وعلوا فرعون او د خاص خاص کسانو د موسی علیہ السلام معجزو او د دوی په حقانیت په ذلک کی یقین ساتلو و ظاهرا د غرور او تکبر د وجنه خبر نه منل عزت په مخ کړی ذکرته موسی علیہ السلام وای هو ہے ته فرعون ما انزل هاولائی چن دیرا لگلی دا موجزی الا رب السماوات والارض مگر پالن کی دا اسمانو نو دزمکی بسوائر دا داقل مندی موجزی دی یا بسوائر جمعوا بسوائر دا بسویرتن بسوا اراخ کارکون کی دی حق لرا دا حق کارکوی و انی او بیشک زولا ظنکا زون دیدے کی پمانا دی یقین دی ذکر پیغمبر چکم خبر اکی اغد یقین سر تعلق لی و انی بیشک زولا ظنکا خامخا یقین کم پتا یا فرعون اے فرعون مصبورا چت تباشوے حلاکی دن کے دا مصبور علماء گنے مانا گا نکڑے گی یو مانا دے حلاکتم دے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دوئے چیزو گمان کم پتا مصبورا چت حلاکی و تاوانی مصبور پا مانا دا ملعون امراضی زر یقین کوم پتا ہے فرعون مصبورا چت لانتی او مصبور ناقص العقل تم وئی زر یقین کوم پتا مصبورا چستا عقل ناقص لے کستا عقل کامل لے کنا نتاب دا اللہ دا وحدانیت نے انکار نکولو بلکہ تچدا اللہ دا یوالی نے انکار کے نستا پا عقل کے نقص دے نو مصبور میرے کی گی ناقص العقل تم دارگی مصبور پا مانا دسرا دی حال کر یو سڑے حلاکی دن کے وی یو سڑے حلاکی دن کے نواغتم سوئی مصبور ورتوئی او مصبور پا مانا دا مصبور امراضی یعنی پتابان جادو شویرے اغا موسیٰ علیہ السلام تولیو چی پتا جادو شوئے نا جادو پتا شوئے او مصبور حاغا چالا موئی مقبولا چی دا آغا دا سر آڈو اقل نی یعنی انی لعظنک بے شک از خام خائقین کم پتا یا فرعون اے فرعون مسبورا چتبی اقلے یعنی لیونے وصل اللہ تعالیٰ لآخر علیہ الصلاة والسلام و فرعون واقعا اللہ بیانولا او فرمائلیو چی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ نہ موجزی ورکڑیوی کلچ دی فرعون وران دی دا اللہ دا وحدانیت و دی اووالی اغا مسئلہ و دعوت مخلقی خو ناغذد و عناد پمخکو او چی نور ستی نجور نشول لده حضرت موسیٰ علیہ السلام او داغد مرگرو دا وطن نا دا شڑل ویرادیو کن او چی کلی دا اللہ نبی او داغ مرگری وطن نو شڑل ندا دا فرعون او داغد لخکرو دا تباہی سبب جو شو زکا پہ ابتلا کی صورت کی بیان ندیش ہوئے او چی دی کی سلور اسباب دا عذاب الہی ذکر گئی یو باغ سلور و اسبابو کرام نے چکم امتیان و خپل نبی دخپل وطن نشڑلے ناغیبان عذاب راغلے لکمخ کی تیر شل نبی علیہ السلام تے و فرمائل چدئی رادل ریجتاو شڑی و اذن لا یلبثون خلافک الا قلیلا اے حبیبت تیو شڑلی نتان پس بدئی وقت تیر نکی مگر لغنتی فرمائی فارادا فرعون ارادہ لغلوا این یستفزهم دعا چی اشڑی دوی یعنی موسیٰ علیہ السلام او داغ مرگری من الارض دزمکنا دا ارادیو کا چی دید دین اشڑی فارادا فرعون اراده لرلی و ان یستفزهم دا چوشڑی دوی من الارض د دیز مکی د مصرنا فاغرقناه نغرقلو منگا غپ دریاب کی ومنو حاغ چالر مغرقلو معاہو چل دی فرعون سرو جمیعا تول سمر چل دی مرگریو لح کریوی اغتول من اللہ وی حلاک و تباکر فاغرقناہو نغرکڑو منگ آغا ومن معاہو او حرغ چال رشد آغسرو جمیعن طول لرا طول اللہ حلاک و تباکر اوزمکی تنوزگارکا باغات و محلات و بادشاہی تی پاتشوا او دا حغلوی متکبرو حاغلوی متکبر او چې د خدای توب دا وکړو وقلنا موږ ویلو من بعده پس د هلاکت دا غنا لبنی اسرائیل بنی اسرائیل تا اوس کل الارض اوسی گئی پس مکه کی زمکه نہ مراد یا زمکه د مصر دا یا زمکه د شام دا اسکن الارض اسے گئی پزمک کی ذکر قرآن پاک دے صریحی نصوص و ندا خبر معلومی گی چہ ہم دغ بنی اسرائیلو تا اللہ دے فرعون غباغونا داغا غزمکا حکومت تخت و بادشاہی پہ میراث کی ورکا وقلنا ویلیو منگا من بعدہی پس د هلاکت د فرعون لبنی اسرائیل بنی اسرائیل تا اسکن الارض اوسی گئی پد از مکد مصر کی یاد شام کی فیدا جا کلچ براشی وعد الاخرت آغا وعدر استنی رزد قیامت براشی آو دا دوی مشکلی وقت براشی او اسرافیل علیہ السلام بدویم پکے پشویلے کی ہوئی طول مردگان براجوندیشی جئنا بکم لفیفا نرابول مونگ تاسو لفیفا گڑ وڈ لفیف گڑ وڈ اتوئی یعنی کافران مشرکان ہر قسم خلق وا گڑ وڈ میدان محشر تے جمع کی او بیا وا اللہ دا غی پا منس کی جدا وال راولی لکہ سورہ یاسین کی بوئی وامتازو اليوم ایوہ المجرمون اے مجرمان و دنی مومنان انہ جدا شے نو ابتدا کی با گڑ وڈ دیو قبرستان نا دیو ولیکن گڑ وڈ مسلمانان کافر و دزمکن را پورت کی گی او میدان دا محشر تا بمندی ہوئی لفیف ہوئی یعنی گڑ وڈ ہوتا چی خلق خلط ملش امام قرطبی دیئے کہ دے لفیفات مانا کروا اے جئنا بکم لفیفا اے من قبورکم مختلفین من کل موضع رابو لتاسد قبرن گڑ وڑ دہر زینا قد اختلط المؤمن بالکافر لا یتعارفون مومن و کافر سر گڑ وڑ ویو بل وفی جنینا نو لطیف ماناوا گڑ وڑ والے لطارب و اسوام لفیف اذا کان مخلوطا من جنسین فصواعدا عرب و ادا گڑ وڑ توام نے چکلا دا دو جنسو یاد دیرونا آغا گڑ وڑ شوی نو لفیف مانا دا گڑ وڑ والی رازی میدان لمحشر کی با گڑ وڑ خلق راجمشی او بیا رب العالمین دا غیب منس کی جدا والے راولی فیضا جا کل چراب شی وعد الاخرتی وادر استنی جئنا بکم لفیفا رابو لتا سطول گڑ وڈ غن وبالحق انزلناه وبالحق نزل وبالحق فحق سرا دا پار دے اظہار دا حق انزلناہو دا قرآن پاک اللہ و امیر علی گلے وبالحق نزل او پا حق سر دا کتاب نازل شعر دا حق دے اظہار دا پار من قرآن اللہ و امیر علی گلے او دا دین و ظلم دا حق دا پار شعر داول حق نا امام روح المانی و مراد اغا قائد دی داول حق نہ مراد وی الحق الاول التوحید ددی حق اول نہ مراد توحید دے او ددی دویم حق نہ مراد وعد وعید دے چی اللہ دا مومنان سروادی کڑی کافر لے یرور کڑی دارنگ قرآن کی اوامر و نواہی دی وبالحق انزلناہو اور دا پار دا حق دے اظہار چی عقید ایمان و توحید دے انزلناہو دا قرآن پاک منگرہ لے گلے دے وبالحق نزل او پا حق سر دا کتاب را نازل شوئے دے وما ارسلناکا او ندر آلے گلے منگتالر اے حبیبا الا مبشرا مگر زیر ورکون کے منن کو تا چسوک دا اللہ کتاب منی پریبان عمل کئی اے زما حبیب استا دعوت قبلی اوستا پسنت و عمل کئی الا مبشرا مگر زیر ورکون کے و نذیرا و ير ورکون کے نمنن کو تا منگتر مبشر اور نذیر را لے گلے وقرآنن او دا قرآن پاک قرأناہو فرقناہو دا فرقناہو یو مانا داموا او دا قرآن پاک وقرآنن لیلے کی منصوب دے فیو فیل مزمر سرا چرسو فرقناہو داغی سے کئی تفسیر کئی داغی تفسیر کئی او چاویلیو دا قرآنن پارسل ناکر فرمو